To się łączy z kontekstem czarnych protestów, z kontekstem dopominania się o podmiotowość kobiety. To jest ważny wątek, ale znaczy, Maja Kleczewska unika jakiejkolwiek publicystyki. To jest opowieść wewnętrzna też bohaterki i na tym polega siła tego przedstawienia, że rzeczywiście nie znajduje aktorki, która by zagrała to pełniej. Może nie lepiej, ale pełniej, bo to wartościowanie jest chyba nie na miejscu niż Sandra Korzeniak. To jest rola równoważna wobec Merlin w przedstawieniu Krystiana Lupy, a dla mnie nawet większa, tak sobie to trzeba powiedzieć. Tam jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ten spektakl jest bardzo... Przepraszam, muszę powiedzieć stop na moment, gdyż jest pierwsza i w tym momencie statek kosmiczny, którym od leci. Kopciuszki idą tak, spać. W stronę Powiśla, następnie Opery Narodowej Piotr Gruszczyński, przepraszam, Gruszczyński już właśnie jest, no proszę bardzo, jest na pasie startowym. Dziękuję Państwu bardzo. Piotr, życzę udanej rozmowy i dobrej nocy. Słyszałeś w każdym razie, jaka konkurencja dla Wyjeżdżamy już na tym etapie. Już się boję. Bój się. Dobranoc. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, Piotrze, mam nadzieję, przed świętami. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Piotr Gruszczyński, dramaturg zarówno Króla Rogera, Mariusza Tryńskiego, jak i generalnie Nowego Teatru Krzysztofa Wielikowskiego w Warszawie. Przepraszam bardzo, pan Tomasz Domagała. Wrócę na chwilę jeszcze do nas. Ale absolutnie, oczywiście. Do spektaklu Pod Presją. Tam jest jeszcze ciekawy zabieg polegający na tym, że ten spektakl jest też osadzony w rzeczywistości śląskiej. Bardzo inteligentnie, bo w momencie, kiedy Jacek przed chwilą mówił o czarnych protestach, o kobieta murzynem Europy, to jeszcze ten moment, kiedy bohaterka trafia do szpitala psychiatrycznego, jest pokazany za pomocą znakomitych, świetnie zrealizowanych filmów pokazujących, co się dzieje z węglem, jak to wygląda proces produkcyjny węgla. Jakby, no to jest, mnie się to bardzo podobało, dlatego też, że to jest dość bardzo inteligentna metafora, która właściwie łączy wszystkie te rzeczy, od czarnucha przez też to, co się dzieje z węglem, bardzo drastyczne sceny, kiedy po prostu jakieś machiny przemysłowe, ten jakby poddają jakiejś obróbce po prostu te bryły węgla. To było strasznie sugestywne, a też jednocześnie wpisywało ten spektakl jakby w śląski kontekst, dawało temu jeszcze silniejszy wyraz tam. No ale robi wrażenie również gdzie indziej pokazywane. Ja słyszałam relacje tych, którzy widzieli na Wybrzeżu Sztuki w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. No też pod ogromnym wrażeniem, pod presją. A skoro była mowa o Maji Kleczewskiej, skoro wspominamy już najbliższe premiery, to pani reżyser przygotowuje właśnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie spektakl pod tytułem Bachantki. Myślę, że według Euripidesa. No i gościnnie w tym spektaklu oczywiście gra, nie wiem dlaczego powiedziałam oczywiście, ale gra Sandra Korzeniak, z czego ogromnie się cieszę. No dobrze, że... No ciekawe, 7 premiera, także... Tak. W Teatrze Powszechnym w Warszawie Maja Kleczewska. No i ten ważny spektakl na Boskiej Komedii będą mieli prawdopodobnie jurorzy gigantyczny problem. No chociażby z przyznaniem nagrody za główną rolę kobiecą, bo tych nagród jest oczywiście w wielu kategoriach, jest ich bardzo wiele. No niemniej tutaj może się rozegrać taka poza świadomością pań między nimi walka, prawda? No dobrze, to ja teraz bym proponowała, żebyśmy przypomnieli, jakie jest hasło, mianowicie jakie jest hasło tegorocznej Boskiej Komedii, panie Tomaszu. Dziwny jest ten świat. No to bardzo prosimy. Proszę bardzo, Tomasz będzie śpiewał. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. No i takie jest właśnie hasło tegorocznej Boskiej Komedii, no bo coraz dziwniejszy chciałoby się, czy powinno się powiedzieć. No a pieśń tę wybrał pan Tomasz Domagała. Przypomnę, że dwóch spośród pięciorga selekcjonerów Boskiej Komedii gościmy w studiu Trójki pod Księżycem. To panowie Tomasz Domagała i Jacek Wakar. Jeszcze pozostaniemy na moment w piekle, niechętnie w pewnym sensie, no ale chętnie, bo jednak rzeczywiście jeszcze parę tytułów chcielibyśmy państwu zarekomendować. Ja nie wiem, czy ta rekomendacja ma sens, bo podobno, że nie ma biletów. No ale no, misję spełniamy. Mówimy o ważnym festiwalu, a może państwo jednak wybiorą się, czy mają szansę dostać się na poszczególne spektakle. Który to spektakl jeszcze z Inferno, Jacku, proponowałeś? No ja myślę, że trzeba powiedzieć o Wujaszku Wani z Teatru Polskiego w Warszawie. To w ogóle był bardzo dobry sezon Teatru Polskiego w Warszawie, bo też dyskutowaliśmy o Królu Moniki Strzępki, dyskutowaliśmy tak. O kilku obcych słowach po polsku, Annę Smolar i Wujaszek Wania Iwana Werypajewa, w reżyserii Antoniego Czechowa oczywiście. Sztuka nie do uwierzenia, niektórzy pomyślą, bo to jest właściwie wszystkie słowa Antoniego Czechowa z Wujaszka Wani powiedziane w godzinę i 50 minut. Tak. Więc dosyć szybko. Maciej Sztur szybko mówi. Maciej Sztur mówi szybko, ale też Andrzej Seweryn, tak. Dariusz Chojnacki, mówiłaś o Teatrze Śląskim, aktor Teatru Śląskiego, tak jest, który robi teraz filmową i teatralną karierę również poza Katowicami. No i to jest taki bardzo bolesny, ale przy okazji bardzo wartki, bardzo zabawny, bardzo dotkliwy Wujaszek Wania, świetnie zrealizowany, fantastycznie zagrany. Karolina Gruszka jeszcze, Andrzej Seweryn, Anna Nechrebecka, Teresa Buś-Szczenowska, znów no, konstelacja nieprawdopodobnych gwiazd, ale też jakieś takie nieprawdopodobne urzeczywistnienie idei Iwana Werypajewa w inscenizowaniu klasyki. On mówi, że reżyser jest tak naprawdę medium, przez które przemawia autor. nie jest inscenizatorem, który ma zmienić myśl autora czy słowa autora. On ma sprawić, żeby te słowa w jak najbardziej wyrazisty sposób dotarły do publiczności. I myślę, że Wojaszek Wania w świetnej realizacji Teatru Polskiego, znów teatr środka, który kryje coś znacznie więcej niż tylko to hasło, jest tego rodzaju doświadczeniem. Ja ci tylko powiem, bo mówiliśmy o premierach. Ja dosłownie 2 godziny temu wróciłem z Och Teatru, gdzie Iwan Wyrypajew pokazał nową swoją premierę. Tekstu, który znamy, bo to są letnie osy, kąsają nas nawet w listopadzie. To było grane na Woli, w Teatrze na Woli, na scenie Teatru Dramatycznego. Mm-hmm. A teraz mamy autorską interpretację Iwana Wyrypajewa z Marcinem, z Magdaleną Bożarską, z Marcinem Dorocińskim i właśnie z Dariuszem Chojnackim. I to jest moim zdaniem olśniewające przedstawienie. Mm. Od razu powiem jako krytyk pod wielkim wrażeniem. Myślę, że jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu. Mm-hmm. I po tej inscenizacji stawiam ten utwór, czyli Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie, na równi z do tej pory w moim rankingu najważniejszym dziełem Wyrypajewa dramatycznym, czyli Z pijanymi. Wspaniałe, zabawne przedstawienie o poszukiwaniu Boga w świecie, o głodzie metafizyki. Na bazie, wydawałoby się, sytuacji jak z telenoweli. Fenomenalnie grane przez szczególnie Marcina Dorocińskiego, ale Magdalena Boczarska i Dariusz Chojnacki w ogóle mu nie ustępują. Cudownie, bardzo dziękuję, Jasku, że wspomniałeś te premiery, bo rozmawiamy nie tylko o tych premierach, które przed nami tuż, ale za nami tuż także. No a przy okazji kolejny powód do radości dla pani dyrektor Krystyny Jandy, także no, fantastycznie, że teatr prywatny... Teatry prywatne, w zasadzie dwa, tak dobrze sobie radzą i że nie tylko, no, kojarzone są właśnie z taką teatrem środka, z rozrywką. Zadam teraz od razu panom pytanie, bo za moment rzeczywiście musimy już wyjść z Inferna. Jak wygląda reprezentacja gospodarzy, czyli Teatru Łaźnianowa w Krakowie w konkursie? Czy oni też startują w konkursie? W konkursie startuje spektakl Konformista Bartosza Szołdłowskiego. To pan jest to, Tomasz Domagała, tak, mówi? Tak, jest to adaptacja Mateusza Pakuły, który przepisał powieść Alberto Moravi. Tam jest bardzo prosta fabuła. Marcelo Clerici, główny bohater, rozpoczyna współpracę z faszystowską władzą i otrzymuje polecenie zlikwidowania profesora Quadriego, którego tu gra wybitny, wspaniały, niesamowity Krzysztof Globisz. To jest jego kolejna rola po powrocie. No i oczywiście tego bohatera spotyka podobny los, jaki on miał sam zgotować profesorowi, czyli zostaje na koniec zabity. Ale jakby istotą właśnie chciałem nawiązać do tego, że spektakl jest fantastyczny też przez samo uczestnictwo Krzysztofa Globisza, dlatego że jakby cały ten wątek profesora Quadriego jakby pracuje niesamowicie na to, że jakby na takie poczucie, że ta władza jest naprawdę niebezpieczna i wstrętna, ponieważ jakby normalnie w filmie, który powstał na podstawie powieści, profesor był po prostu zdrowy, w pełni jakby życia i to miało jakieś znaczenie, to po prostu było kolejne zadanie. Natomiast jakby sytuacja fizyczna też Krzysztofa Globisza bardzo pracuje na tą faszystowską władzę, która jakby ten zabieg, bo widzimy przecież oczywiście bohatera, profesora Quadriego, pokazuje, do czego zdolna jest ta władza, że ona go wcześniej nie zabiła, że próbowała, a nie udało jej się to, dlatego ten spektakl jest dużo bardziej dramatyczny i jakby ta cała sprawa pracuje też na ten kontekst ukazywania tejżeż władzy, która pcha takiego człowieka, który jest między właściwie młotem a kowadłem, który staje się Faustem. Bardzo to ciekawe jest przedstawienie. Ale jeszcze dodam, że... Konformista 2029. Bo to się dzieje w bliskiej przyszłości i też rzeczywiście przepisane jest to na polską też rzeczywistość. Ale dodam, że Krzysztof Globisz jest swego rodzaju, powiedziałbym, patronem trochę tego festiwalu. Bo Bartosz Szydłowski sformułował to hasło. Aha. On o tym opowiadał na konferencji Boskiej Komedii. Usłyszawszy interpretację tej pieśni Dziwny jest ten świat w wykonaniu Krzysztofa Globisza na Festiwalu Piosenki Aktorskiej w spektaklu Ewy Kaim. W związku z tym, kiedy Krzysztof Globisz z taką artykulacją, ale też wielkim aktorstwem, którym teraz wciąż dysponuje, powiedział ten tekst, no to on nagle odkrył w sobie zupełnie jakby nowe znaczenia. I to spowodowało myśl dyrektora Szydłowskiego, żeby inaczej to w ogóle jakby zinterpretować. I myślę sobie, że obecność Sztora Globisza na Boskiej Komedii jest znacząca i w ogóle obecność w polskim teatrze i kinie Sztora Globisza jest znacząca. To jest jakiś cud, w którym uczestniczymy, jego powrót i też kwestia determinacji, kwestia wielkości tego człowieka i artysty. Jakoś to obserwujemy z bliska i jesteśmy, myślę, to nas wszystkich jakoś tak umacnia i sprawia, że wraz z nim rośniemy, z tym wielkim polskim aktorem. Konformista 2029, świetny. Wałęsław Kolonos też będzie w innej sekcji. W innej sekcji, zaraz z kolejnym wielkim polskim aktorem, mówimy przy okazji łączy. Czyli już jesteśmy w czyśćcu. Tak, bo to też Łaźnianowa. Ważne bardzo przedstawienie o tym, co robimy z mitem. Co robimy z mitem nie tylko Wałęsy, ale z mitem wielkiego, ale też jak się go niszczy. O tym, że dopiero w momencie, kiedy kogoś zniszczymy, czy jakiś pomnik zburzymy, to kiedy to się staje faktem dokonanym, to jakby dochodzi do nas, to tak naprawdę się stało. I to jest też wielki powrót na scenę w nieprawdopodobnie estetycznej, skondensowanej, ściągniętej roli kolejnego wielkiego polskiego, krakowskiego aktora, czyli Jerzego Sztura. Więc myślę sobie, że to znowu będzie taka okazja do takich konfrontacji bardzo dziwnych, wspaniałych, wielkich osobowości polskiego teatru. Ten spektakl jest też powrotem do formy tragedii, do gatunku tragedii, bo tragedia Sofoklesa Edyp w Kolonos przepisana jest właśnie w taki sposób, że właściwie mamy wszystkie inne postaci tej tragedii, a zamiast Edypa mamy Wałęsę, także jakby Wałęsa stwarza w jakiś sposób ten świat tragedii, on go anektuje, a z drugiej strony ta tragedia też jakby wplata jego losy w jakąś taką antyczną, metafizyczną przestrzeń. I jeśli pozwolicie też, że powiem, bo zeszłoroczny laureat festiwalu, Marcin Wierzchowski, autor spektaklu Sekretne życie Friedmanów, również będzie pokazywał, to znowuż krakowski teatr, Hańbę z Teatru Ludowego na podstawie Johna Maxwella Coetzee, powieści noblisty południowoafrykańskiego. I znowu mamy tragedię grecką, przepisaną powieść jako tragedię człowieka, głównego bohatera Davida Luriego, który przez cały spektakl tak próbuje walczyć ze swoim losem, który dawno już jest zadecydowany. I ten znowu spektakl również jest przejmujący ze względu na bardzo jakby zjawiskowe ukazanie jednego z głównych wątków powieściopisarstwa Coetzee, czyli hekatomby psów, w ogóle hekatomby zwierząt, eksterminacji zwierząt. No naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy krakowski, że tak powiem, wątek Boskiej Komedii. Czyli powrócił pan do Inferna, czyli do piekła, czyli do konkursu. Do piekła się lepiej wraca. A proszę bardzo, ja muszę się upewnić, czy rzeczywiście Czyściec jest poza konkursem? Tak. Cały Czyściec jest poza konkursem? W tym roku chyba Czyściec jest poza konkursem. Tak, na pewno. Tak. To jest. Jeżeli tak, no to rzeczywiście dzisiejsza premiera w Narodowym Starym Teatrze na scenie kameralnej, Rok z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. No niestety nie ma szans na nagrodę, skoro nie startuje w konkursie. Nie startuje w konkursie zdecydowanie, to przedstawienie. No też to jest tak, jak powiedziałem na początku, w konkursie startują te przedstawienia, no które były poddane jednak ocenie tych selekcjonerów, tej naszej piątki. Aha. Te przedstawienia... No trudno było je poddać. Trudno było cokolwiek poddać, premierę, no bo to jest za wcześnie. Poza tym ta druga sesja była dla młodych artystów. Monika Strzępka jest oczywiście wciąż młoda i Paweł Demirski, no ale już z takim doświadczeniem. No nie, Purgatorio, przepraszam cię, Purgatorio to są wydarzenia towarzyszące, czyli jak nie, to znaczy... Purgatorio to jest Czyściec i tu są bardzo duże i ważne wydarzenia towarzyszące. Czyli nie, a Monika Strzępka jest Paradizo. Nie, właśnie, nie, Monika Purgatorio, jest w Purgatorio, wydarzeniem towarzyszącym, no, ale nie jest, że tak powiem, zakwalifikowany. Jest w Czyściecu, jest w Czyściecu. Do młodego. Okay. Jest w Czyściecu Monika Strzępka, chyba za moment. Chyba formuła zmieniła. Chyba się panowie troszkę pomylili, bo moim zdaniem młodzież to jest niewinność, a niewinność to znaczy niebo, czyli to jest Paradizo. Paradizo jest młodość, tak właśnie, ja to chciałem sprostować. No właśnie, tak. Aha, no właśnie. I żeby powiedzieć Jackowi, że Monika Strzępka, mimo że jest bardzo młoda i duchem, i ciałem, jakby nie mieści się w tej kategorii, prawda. Oczywiście. A ja się w pełni zgadzam, przepraszam za pomyłkę. Nie, to nic. No już jest po pierwszej, więc proszę mi wybaczyć. Nie, no wybaczamy jak najbardziej, wszyscy tutaj co jakiś czas jakiś drobny błędzik popełniają, błądzik. Więc tak, ja zaproponuję teraz, byśmy uporządkowali fakty, czyli zorientowali się, co jeszcze możemy w tak krótkim czasie, 40 minut Państwu powiedzieć, a to jeszcze nie wszyscy goście zabierali głos dzisiaj. W związku z tym, teraz zagramy piosenkę, pieśń trójkową bardzo, którą wybrał pan Jacek Bakar. Czy to Marian będzie śpiewał? No to będzie śpiewać Marian Faithful z najnowszej płyty, mojej ukochanej. Nie wyjmuję jej z odtwarzacza. Negative Capability. A piosenka Gypsy Fairy Queen. Ja tylko zwracam uwagę, że to jest duet z Nickiem Cave'em. I proszę posłuchać, w jaki sposób Nick Cave, kolejny wielki artysta, towarzyszy swojej przyjaciółce, starszej przyjaciółce, jakie łagą trzeba mieć nieprawdopodobną klasę, żeby tak się wycofać na drugi plan, jaką to tworzy całość. Gypsy Fairy Queen, Marian Faithful i Nick Cave. Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my Gypsy Fairy Queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my Gypsy Fairy Queen. We exist, exist, exist in the country. Me and my Gypsy Queen. No, jesteśmy w niebie, oczywiście. Dziękuję bardzo, Marian Faithful i Nick Cave, wybrani przez Jacka Bakara. Obok Jacka pan Tomasz Domagała, a przez telefon głos Romana Pawłowskiego. Dzięki, Romanie, dobry wieczór, że zechciałeś nie zasnąć jeszcze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No cóż, dyrektor odpowiadający za program TR Warszawa, a połączyliśmy się z tobą, Romanie, gdyż po pierwsze również wybiera się twój teatr, czyli TR, na Boską Komedię. Troszkę tutaj pospieraliśmy się, co w której kategorii, czy w której części zaświatów znalazło się. No niemniej ustaliliśmy, że jednak w niebie jest strach Gosi Wdowik z TR Warszawa. Bardzo proszę, gdybyś zechciał wypowiedzieć się na ten temat. Na temat naszej podróży do Krakowa. Mhm. I tego kierunku niebo. Bardzo jesteśmy wdzięczni oczywiście za zaproszenie. Naszą misją jest wspieranie nowych talentów. To już kolejna praca Małgorzaty Wdowik w naszym programie. Wcześniej mieliśmy okazję prezentować piłkarzy. Strach. No, strach jest o strachu. To jedna z części cyklu, który Małgorzata Wdowik realizuje w trzech teatrach warszawskich. Cyklu poświęconego emocjom. Zaczęła od strachu, bo być może to jest najważniejsze z emocji, które dzisiaj kierują człowiekiem. Strach jest nie tylko uczuciem, które towarzyszy przeglądają thrillerów, ale jest również narzędziem politycznym, narzędziem kontrolowania wielkich grup społecznych, o czym możemy się codziennie przekonać, słuchając polityków w Polsce i w innych krajach. I w innych krajach, no tak, właśnie. Szczególnie jednego ostatnio. No, słuchamy dalej. No nie wiem, czy wyczerpałem już twoją ciekawość i kolegów. Kolegów może jeszcze nie. Moją tak, bo ja widziałam. Ważne jest, że tak. Wiem. Na pewno jest to przedstawienie niezwykłe pod względem formy. Między aktorami jest ono nazywane dziwowiskiem. Być może jest to też pochodna twojej, Jacku, recenzji i stwierdzenia, że jest to jeden z najdziwniejszych wieczorów, jakie można przeżyć dzisiaj. A to był komplement, wieczorem. Wiem, tak. Choć oczywiście zrobienie czegoś dziwnego nie było naszym zamiarem, ale faktycznie ogląda się ten spektakl w inny sposób. A to jest dowód na to, że jakiekolwiek recenzje są czytane, to miłe. Ale ja bym jeszcze dopowiedział tylko, że po pierwsze nie było moim celem dyskredytować to ten seans, tak to nazwę, bo to jest seans, który działa podskórnie i ta narracja, która nam się sączy do uszu. Bo przez słuchawki oczywiście. No ale nie spoilerujmy, jak to mówią moi znajomi. Trochę, ale jakby to powiedzieć, zaimponowała mi nieprawdopodobnie dyscyplina formalna aktorów TR Warszawa, że oni potrafili się tak schować za tymi postaciami, za tymi emocjami. I że właśnie pozbawili się twarzy. To jest nieprawdopodobne. No i to jest hipnotyzujący seans. Niedługi, ale jak mówimy tutaj o Boskiej Komedii, że ona się otwiera na tak zwany mainstream, no to tutaj Boska Komedia wraca do tego, co było zawsze jej znakiem rozpoznawczym, czyli do teatru progresywnego, teatru, który wytycza nowe ścieżki. No nikt nie powie, że Gniew to jest mainstream, więc ci, którzy szukają nowych kierunków, myślę sobie, powinni koniecznie to przedstawienie zobaczyć, a Małgorzata Wdowik jest jedną z najciekawszych młodych reżyserek i ja się cieszę, że TR Warszawa rozwija ten nurt i mogłem to przedstawienie zobaczyć. A ja wrócę uparcie do tego oto wątku, że w tym spektaklu ogromną rolę odgrywa dźwięk, a w teatrach, nawet eksperymentalnych, nie wiem jak, ten dźwięk bywa w jakiś sposób deprecjonowany, czy wysuwany na plan drugi i trzeci. No i Małgorzata o to bardzo dba również w radiu, bo słuchowisko zrealizowała z Andrzejem Brzoską w Teatrze Polskiego Radia metodą binauralną, czyli dwuuszną. I można było tego słuchowiska posłuchać oczywiście bez słuchawek, ale ze stratą oraz w słuchawkach i wtedy w pełnej krasie. A więc w niebie. Jak ty to rozumiesz, Romanie, owo znalezienie się w sekcji tej niebiańskiej Małgosi? I strachu. To jest jakieś zrozumiałe i naturalne. Już kolejny raz nasze produkcje z nurtu Młodego Teatru są prezentowane w tym konkursie. Liczymy oczywiście, że praca Małgorzaty Wdowik i całego zespołu zostanie dostrzeżona. Ważne, żeby podkreślić, że to nie jest jednoosobowa twórczość, ponieważ Małgorzata Wdowik zgromadziła wokół siebie absolutnie rewelacyjną ekipę. Za dźwięk, o którym tak mówiliście pięknie, odpowiadała Katarzyna Szczerba. Kostiumy i wideo, właściwie koncepcję wizualną tego spektaklu stworzył Tomasz Mróz, artysta, którego prace są między innymi w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kostiumy Dominiki Olszowy. No i to, co dla mnie jest super ważne, czyli tekst autorstwa Roberta Bolesto. Można powiedzieć, że to jest powrót Roberta po wielu, wielu latach do teatru. Myśmy jeszcze współpracowali w czasach Laboratorium Dramatu, potem Robert poszedł w stronę filmu, osiągnął tam bardzo wiele. Bardzo się cieszę, że przyjął tę propozycję i napisał dla nas bardzo poruszający tekst, który właśnie można usłyszeć w słuchawkach. Powiedz, czy w tym spektaklu gra przypadkiem aktorka, która też będzie miała przyjemność powrócić do Krakowa, chociaż na chwilę? Aktorka, która będzie... Monika Fajczyk. Powrócić. Tak. Ale wiecie co, no jakby nie zdradzę tego, bo spróbujcie rozpoznać. Ja nie rozpoznałam. Nie odróżniam od Agnieszki Żulewskiej na przykład. Także to jest trudne, okej. Okay. Wiesz, teraz przerwę ci na moment rozmowę na temat strachu i obecności na Boskiej Komedii, bo wiem, że ciężko pracują państwo nad premierą, a dzisiaj omawiamy też w skrócie najbliższe premiery. Czyżby K. Mądruco powrócił do TR-u? Kornel, tak. No tak, tak, tak. No jest już od 2 miesięcy w Warszawie. Mhm. I pracuje nad nową premierą. Wszyscy pewnie pamiętamy, ci, którzy chodzą do teatru, jego pierwsze przedstawienie zrealizowane w TR-ze, czyli Nietoperz. Ono wygrało Boską Komedię. No właśnie. To było 6 lat temu, tak mi się wydaje. 6 lub 7 lat temu. Nietoperz do dzisiaj jest w repertuarze TR-u, a wspominam o nim, ponieważ nowa opowieść, którą Kornel Mądruco będzie snuł na scenie, jest jakby rewersem Nietoperza. Tamto przedstawienie opowiadało najkrócej mówiąc o śmierci, o eutanazji i o moralnych dylematach związanych ze świadomym zakończeniem życia. Choć w bardzo szczególnej musicalowej formie. Ten nie był mroczny spektakl w nastroju. Tak, przy kazie mrocznym. Tak. Bardzo wesoła operetka na temat śmierci i umierania. Tutaj tematem jest, czy punktem wyjścia są narodziny i środowiskiem, w którym rozgrywa się akcja sztuki jest rodzina. Bardzo ciekawego wywiadu Kornel udzielił kilka dni temu Polskiej Agencji Prasowej i tam podkreślał... Szef tutaj siedzi z nami, prawda? Tak. Odpowiada za ten sukces. Tylko dział. Ale to nie w tym dziale ten wywiad powstał. Tak, w tym dziale, zamówionym przez szefa tego działu. Chciałem się na niego powołać, bo to jest bardzo odważny wywiad w tym sensie, że Kornel, który jednak jest i u nas, i na świecie zaliczany do twórców poszukujących, eksperymentalnych, jakby przyznał, czy powiedział, że dzisiaj nie bardzo jakby pociąga go radykalizm tematyki, a przecież tworzył spektakle i o eutanazji, i o gwałcie, i o przemocy. Dzisiaj tym, co... No, tym obszarem, którego... Nie. No właśnie to mam na myśli. Dzisiaj tym obszarem, który go inspiruje, który go napędza energetycznie, jest codzienny strumień życia. Są relacje między ludźmi. W centrum tego dramatu jest kobieta, młoda kobieta, która musi podjąć trud odbudowy swojego życia po dramatycznym zwrocie akcji życiowej. I to oczywiście jest w jakimś sensie polityczny wybór, bo tak jak rozmawialiście o znaczeniu spektaklu Pod presją, szykuje się premiera Bachantek, które również będą miały wymowę, czy podejmą temat roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. Ja sądzę, że Kornel chce również zająć się tą kwestią, choć nie robi tego w sposób demonstracyjnie polityczny czy zaangażowany. Niemniej jednak historia kobiety, która musi wybrać, która broni swojego prawa do określonego modelu życia, która broni też prawa do swojego ciała, no musi zabrzmieć dzisiaj szalenie aktualnie. Więc spektakl będzie zatytułowany Cząstki kobiety, czy znowu kobieta w tytule. Autorką scenariusza jest Kata Weber, autorka również scenariuszy filmowych Kornela Mundruce i jego w prywatnym życiu partnerka. No a tym razem mam nadzieję, że rozpoznacie Monikę Frajczyk, bo będzie grała bez maski. Między innymi oczywiście, bo w obsadzie jest też Magda Kuta, jest Justyna Wasilewska, Marta Ścisłowicz gościnnie, Agnieszka Żuleska, no i Dobromir Dymecki z Sebastianem Pawlakiem. Też bez maski Dobromir. Ja bym dopowiedział jeszcze, że ja czekam niesamowicie na Kornela Mundruca nowe przedstawienie. Po tych, które widziałem i Nietoperzu, ale też tych, które gościły na polskich festiwalach. Wspaniały, przecież pamiętam kiedyś na Kontakcie Lud. Przecież. Ale Lud genialny z Budapesztu. No i Hańba, i Hard to be Good, i tak dalej. To be God, Boże Święty. Hard to be, trudno być Bogiem. Więc to jest jeden z najważniejszych reżyserów europejskich. Tak to bywa na festiwalach. Ja byłem kiedyś jurorem w Kaliszu na Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Mogę już zdradzić, pamiętacie, wystąpiliście pierwszego dnia tego festiwalu z Nietoperzem tamtej edycji. Myśmy to oglądali między innymi z Irkiem Czopem, z Agatą Dudą Gracz, z Anonem Budkiewiczem i właściwie decyzja, komu przyznać Grand Prix, była po tym pierwszym wieczorze już oczywista. Nic się nie zmieniło. Zespół aktorski Teatr Warszawa zdobył wtedy zbiorowe Grand Prix. Nieprawdopodobnie Kornel Mundruca potrafi prowadzić aktorów i ma i ta operetkowość połączona ze śmiercią, z okrucieństwem, z czystą humanitaryzmem Nietoperza powraca do mnie stale. To mam wrażenie, że gdyby to było trochę wcześniej, no to ale to jeszcze będziemy mieli czas, to po prostu w podsumowaniach roku, mam nadzieję, tak liczę na to, że to nowe przedstawienie się też znajdzie. Jeden z najważniejszych reżyserów, którzy pracują na szczęście w Polsce. No ja chciałem powiedzieć, że widziałem przedstawienie. Co masz domagała? Dosłownie miesiąc temu i jakby ono jest jeszcze bardziej jakieś przejmujące i takie bardziej dojmujące. Powiedział pan Roman, że to jest to o śmierci, ale dla mnie jakimś takim wątkiem, który też był bardzo wypukły, to jest też śmierć teatru, to zwijanie się jakby zwijanie teatru do desek, do ziemi po to, żeby zakończyć też jakby tą egzystencję nas, artystów, znaczy nas, nie jestem artystą, powiedzmy, że artystów, w ogóle sztuki. To jakoś tak wybrzmiało miesiąc temu bardzo, może ze względu na rzeczywistość, która nas otacza. O właśnie, i tutaj znów muszę powiedzieć stop, przepraszam, padło na pana Tomasza po raz drugi, bo spojrzałam na zegarek za 22:02. Dziękuję ci bardzo, Romanie, a więc pracuj nad premierą, znaczy czuwaj Dziękuję. Nad powstawaniem premiery. Przekażemy to zespołowi, który pracuje nad premierą tak bardzo jest. Intensywnie, no, na razie jeszcze nie myśląc. Musi do Krakowa pojechać, a jeszcze musi pojechać na... Tak, zaraz po premierze. A premiera jest 13 grudnia, prawda? Tak. Premiera, tak, przyszły czwartek, a w weekend gramy w Krakowie Strach. To dlatego właśnie przesunęliśmy troszkę wcześniej premierę. Aha, wcześniej premiera, a to nie 13 grudnia. Nie, właśnie 13, wszystko się zgadza. 13, dobrze. No to tak za 13-14 dni mniej więcej, dobrze. Bardzo dziękujemy. Roman Pawłowski, dyrektor programujący. Pełnomocnik programowy do spraw, dyrektora do spraw programu. Już jest bardzo późno. Dobrej nocy. Bardzo dziękujemy, dobranoc. Dobranoc. Aha. A to jest piosenka, którą zamówił Roman Pawłowski, tak, Runiu? Thank you. po szarość, po szarość, po szarość. Na co kolejce ty czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. No, w niebie, czyli w paradizie, jak już panowie wspominali, głównie młodzież, czyli niewinność. No i jak policzyłam, najwięcej chyba spektakli będzie z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. I tutaj ja bym zwróciła uwagę na jeden tytuł, mianowicie na dyplom. Dyplom Pawła Miśkiewicza, kongres nie do końca futurologiczny. Futurologiczny, proszę pani redaktor, 12 grudnia, gdyby państwo mieli ochotę, a mówię o Pawle Miśkiewiczu również dlatego, że mamy tutaj pod ręką kolejne plany premierowe, czyli z kolei Burzę. Domyślam się, według Szekspira, w Teatrze Narodowym w Warszawie i tam zdecydowanie kobiet nie będzie poza Mają Kleszcz. I to jest taka ciekawa kontra dla tych propozycji, powiedziałabym wręcz feministycznych, teatralnych ostatniego czasu. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że wymienialiśmy tu różne miasta, Kraków, Warszawę, Lublin, Opole, Legnicę, stamtąd Biesy, na wszelki wypadek powiem, nie wymieniliśmy Wrocławia. Od jakiegoś czasu Wrocławia nie ma na festiwalach, ale mamy połączenie z Wrocławiem, gdzie jest ekskierownik literacki tego teatru, pracownik naukowy uniwersytetu, człowiek bardzo aktywny w tak zwanym Teatrze Polskim w podziemiu, no to już wszyscy wiedzą, Piotr Rudzki. Dobry wieczór, Piotrze. Dzięki, że czekałeś do tej pory. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie, to bardzo, to prawda, to wyjątkowa pora na rozmowę, ale taka wiąz sprzyjająca rozmowa. No, ale sam rozumiesz, w kontekście tych wszystkich ważnych wydarzeń premierowych i w ogóle ochów i achów, nagle rozmawiamy o teatrze, który w zasadzie troszkę zniknął z naszego horyzontu. No właśnie, jaka jest sytuacja w Teatrze Polskim we Wrocławiu? Ja bym powiedział, że on nie tylko troszkę zniknął, jakby to nie jest pora. Chciałam być grzeczna, żeby... ale nie wyszło, no. Być może rozdzierać jakąś bardzo emocje, ale to po prostu tego teatru nie ma. Teatru Polskiego we Wrocławiu nie ma. Zostały mury, zostały budynki, sprzęty. W 1994 roku spłonęła widownia przy Zapolskiej, ale został zespół. Jacek Wechsler ocalił zespół, szukając przestrzeni, gdzie mógł grać z nimi. Dzisiaj mamy salę, dzisiaj mamy przestrzeń, ale nie mamy zespołu. To jest jakaś absolutna tragedia, ale też nie chciałbym tak bardzo smutno o tym mówić, bo jednak dokonało się coś bardzo ważnego. Odnieśliśmy, można powiedzieć, jakieś, też nie chcę o tym mówić w kategoriach sukcesu czy zwycięstwa, ale jakby powiedzmy coś się zaczyna spełniać, to znaczy został wreszcie odwołany ze stanowiska dyrektora Cezary Morawski, czyli jakby no, być może ten nowy zarząd urzędu, nowy zarząd województwa dolnośląskiego, bo to przecież jest instytucja prowadzona przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, Teatr Polski, więc jakby być może ten zarząd też jakby, no, skoro już zrobił ten pierwszy krok, że odwołał Cezarego Morawskiego, to zrobi następny i jakby pozwoli pracować tam przez ten czas, bym można powiedzieć, takiego interregnum, czyli przez ten czas do konkursu, a marszałek Bobowiec zapowiada, że to będzie przynajmniej, że to będzie nawet półtora roku, bo zgodnie z ustawą, ale to tak, jest i złe, i dobre, bo zgodnie z ustawą ten czas pełniącego obowiązki może być nie tylko do końca sezonu, w którym został poprzednik odwołany, ale do końca następnego sezonu. I myślę, że to jest jakby z jednego punktu bardzo dobry moment, bo jakby można w tym czasie do konkursu, który na pewno będzie przeprowadzony, jakby przygotować teatr. Czyli jakby no spróbować jakby sprowadzić z powrotem Teatr Polski na drogę artystyczną. Ale zacząłem właśnie mówić, że to jakby nie sukces, ale z drugiej strony chciałem też uświadomić, że to jest jakby mogliśmy od 1 września 2016 roku ci wszyscy ludzie, którzy biernie i czynnie protestowali, mogliśmy w gruncie rzeczy sobie tam pracować w Teatrze Polskim we Wrocławiu i robić to samo, tylko o wiele mniej, bo przecież Cezary Morawski nie miał żadnego pomysłu na ten teatr i bądź jeszcze sobie dostawać te pensje, jednak jakby ta potrzeba teatru artystycznego we Wrocławiu, no nawet już nie odwołując się do tej przepięknej tradycji teatralnej wrocławskiej od Tomaszewskiego, nawet nie od Tomaszewskiego, od Trzcińskiego, który zaczynał w Teatrze Polskim we Wrocławiu, to Filip Trzciński był jeszcze pierwszym dyrektorem, a potem jeszcze przecież i teatr pantomimy, i laboratorium, i kalamy. No to wspaniała, bogata tradycja. To nie może być tak, że jakby ten, że jakby nie ma, że ten budynek przy Zapolskiej jest pusty, myśląc o stronie artystycznej, bo to wszystko, co się przez te dwa lata, czy już ponad dwa lata pojawiło, to w gruncie rzeczy, no jakaś taka, bym można powiedzieć, schematy, starocie, takie, bym powiedział, takie coś, co się po prostu jakby no produkujemy, żeby się nazywało, a przy okazji też jakby to też nie jest pora, nie chcę tutaj słuchaczy za bardzo irytować, ale jakby no przy tym wszystkim jakieś takie bardzo, bym powiedział, bez ogródek, branie wszelkich możliwych i wszelkimi możliwymi sposobami pieniędzy przez Cezarego Morawskiego, już nie tylko jako dyrektora, ale jako reżysera, aktora, który sobie brał pieniądze jakieś bardzo duże za przygotowanie roli, za próby wznowieniowe jako aktor, czego przecież nie ma on, za przygotowanie przedstawień, za próby wznowieniowe jako reżyser, dopisywał się jako scenograf do przedstawień, które już były. No nie chcę to mówić, ale jakby coś się zaczęło, to po pierwsze i być może to pójdzie w dobrym kierunku, a po drugie chciałbym jakby, i to jest, bym powiedział, o wiele radośniejsza, czy jednoznacznie radosna, bo ta sytuacja z odwołaniem Morawskiego jest taka, bym powiedział, słodko-gorzka. Natomiast ta jednoznacznie radosna jest to, że od 6 stycznia 2017 roku, czyli od tych, bym powiedział, od 71, o ile dobrze liczę, urodzin Teatru Polskiego we Wrocławiu, zaczął działać już artystycznie, nie tylko jako jakiś taki rodzaj, bym powiedział, archiwum Teatr Polski w podziemiu. To był performance Krzyśka Garbaczewskiego na podstawie niezachowanej sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, tak zwana Ktoś w obłędzie. Po tym sezonie performansów zaczęliśmy przygotowywać premiery, czyli za nami jest Państwo w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, za nami jest monodram Dariusza Maja, wyreżyserowany przez Katarzynę Dudzic-Grabińską, Aleja Narodowa, i wreszcie za nami jest ostatnia nasze przedstawienie, czyli Postać dnia, napisana przez Pilgrima Majewskiego i wyreżyserowana przez Sebastiana Majewskiego. Oczywiście wszyscy wiemy, że to ta sama osoba. W każdym razie te przedstawienia, bo to jest jakby ważne też dla ludzi, którzy tworzą ten teatr. Ten teatr w gruncie jeszcze nie ma instytucji, nie jest taką instytucją, jest taką, byśmy powiedzieli, strukturą niedomkniętą. To przedstawienie, ta Postać dnia, z bardzo dobrymi recenzjami. Teraz jakby zakwalifikowaliśmy się do tego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, więc są też jasne punkty. A teraz jakby najjaśniejszy punkt to ten, że od, o ile dobrze pamiętam, od 8 października rozpoczęliśmy próby poskromienia Złośnicy. I to jest jakby moja taka, bym powiedział, i nasza taka podwójna, potrójna czy poczwórna radość, bo to jest powrót dokładnie po 9 latach, myśląc o premierze, premiera będzie na przełomie lutego i marca przyszłego roku, to jest powrót po 9 latach Moniki Pęcikiewicz do teatru. Wspaniałej reżyserki takiej, która gdzieś zostawiła na dłuższą chwilę teatr. Teatr bardzo, bardzo lubiłem. To były zawsze radykalne, mocne i bardzo piękne przedstawienia, takie bym powiedział nie pozostawiające absolutnie takiej możliwości jakiegoś, nie wiem, dystansu do niej. One zawsze albo dotykały, albo coś burzyły, albo jakoś wytrącały z równowagi, więc bardzo, bardzo się na tę współpracę cieszę, na to, że ona się dzieje i oczywiście zapraszam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Ludzi pod Księżycem na premierę. Dobry wieczór, panie Piotrze. Jacek Bakar, bardzo mi miło. Chciałbym się tylko wtrącić w dwóch właściwie sprawach, że... Krótko. To znaczy tak sobie myślę, że oczywiście Cezary Morawski odchodzi w niesławie, mówiąc delikatnie. No, to bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie, żeby nie używać mocniejszych słów. Ta chyba niesława dalej będzie trwać, bo zdaje się, że nie zamierza pożegnać się z Teatrem Polskim, jak słyszę. Ja w ogóle nie chcę o tym mówić, żeby właśnie nikogo tutaj nad ranem Powiem w ten sposób, że byłem ostatnio pierwszy raz od czasu tego zamachu na Teatr Polski, w Teatrze Polskim, z zupełnie innego powodu, bo tam Grzegorz Brel pokazywał swój nowy spektakl i to była pierwsza wizyta od czasu zamachu, tak to nazwijmy, ten konkurs. Ale tak sobie pomyślałem, patrząc na ten repertuar, patrząc na zespół i patrząc na to, gdzie są teraz artyści także Teatru Polskiego w podziemiu, ale także ci wszyscy artyści, którzy zasilili inne, że tak powiem, zespoły teatralne w różnych miejscach kraju, przede wszystkim w Warszawie, ale nie tylko, że ja niestety myślę, że oczywiście możemy powiedzieć, że tak jak pan powiedział, sytuacja jest słodko-gorzka, bo po tym za długim czasie triumfuje, można powiedzieć, sprawiedliwość, bo stało się to, co się powinno dawno stać. Nie traktowałbym tego tak, panie Jacku. Ja myślę, że jakby, przepraszam, że wejdę w słowo, bo nie mam za dużo czasu, oczywiście nie ma powrotu do teatru, który był przed 1 września 2016 roku przy Zapolskiej, natomiast jest jakby to odwołanie Morawskiego daje możliwość wybudowania czegoś nowego, tak? Artystycznego. No tak, bo ja myślę, że ja po prostu chcę tylko powiedzieć, że mam takie wrażenie, że zniszczyć coś, szczególnie twór artystyczny, jakim był Teatr Polski, jest bardzo prosto, a odbudować go, to trwa wielokrotnie dłużej. I ja tak chodząc po tym waszym miejscu, z którym przecież też czasem się nie zgadzałem, czasem się zgadzałem, chcę się trochę upomnieć o to, że teatr we Wrocławiu to jest także Teatr Kapitol na przykład, który fantastycznie działa, czy Teatr Współczesny, ale miałem wrażenie, że w Teatrze Polskim została spalona, ale w Polskim została spalona ziemia i teraz zabudować tę ziemię artystycznie, bardzo wam kibicujemy wszyscy, myślę, no i liczymy na to, że ten Teatr Polski wróci po prostu. Dziękuję bardzo. Też mamy taką nadzieję, panie Jacku, taką nadzieję, że ja nie mówię, tak jak powiedziałem, nie wróci ten sam teatr, ale żeby wrócił teatr artystyczny. Ja oczywiście nie wymienię współczesnego Kapitolu, tak jak pan powiedział, które bardzo cenię, po prostu jakby skupiając się na tym największym, myśląc i o wielkości zespołu i o gabarytach przestrzeni, które ma, o Teatrze Polskim, jakby też najstarszym teatrze działającym we Wrocławiu. Bo to jest 6 stycznia 1946 roku, a w gruncie rzeczy ta pierwsza taka nieoficjalne otwarcie sezonu to było 25 grudnia roku poprzedniego, czyli 45. Trzciński tu przyjechał i w ogóle właśnie też na takiej, można powiedzieć, spalonej ziemi, bo to przecież nie przy Zapolskiej, ale w operze wrocławskiej przygotował, czy w gruncie rzeczy odświeżył premierę sprzed wojny Niewiarowskiego. Bardzo dziękuję ci, Piotrze. No mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze przed zakończeniem tego roku. No ja mam też taką nadzieję, że trójka zacznie przyjeżdżać do Wrocławia, do Teatru Polskiego i że będzie tam sztuka. Zacznie ponownie przyjeżdżać, tak? To dokładnie, że ponownie, oczywiście, że ponownie. Okay. Że będzie radykalnie, że będziemy się kłócić z panem Jackiem również, ze wszystkim, ale że będzie o co się kłócić. No tak. Piotrze, jeszcze planuję zaprosić cię na takie swoiste podsumowanie roku, czy do podsumowania roku, no ale to między świętami, więc miej się na baczność. A nie wiem, czy chyba, że oczywiście też tylko przez telefon, bo będę bardzo daleko od Polski. Matko, znowu na Dalekim Wschodzie, rozumiem. No nie, wiesz co, odkryliśmy z żoną Czarną Afrykę i to jest przepiękne miejsce i przepiękni ludzie i po prostu to jakieś totalne, bym powiedział, zafascynowanie. No to pięknych świąt w takim razie. Piotr Rudzki, bardzo dziękujemy z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Pozdrawiamy, dobrej nocy. No i właśnie za pięć druga piosenka, która zakończy nasz program, ma 2 minuty i pół. W związku z tym minuta dla pana Tomasza Namagały, który chwilowo został wyłączony poprzez te wrocławskie problemy. Trudno tak powrócić po tym w sumie smutnym, bardzo wesołym, a przez to, że wesołym, to bardzo smutnym, bardzo smutnej historii. No, też życzę wszystkiego najlepszego Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu, żebyśmy mieli rzeczywiście gdzie tam pojechać i żeby poziom artystyczny wrócił do takiego poziomu, jaki był sprzed kadencji pana Morawskiego. Będzie to trudne, no, ale trzeba kibić, nie wiem, naprawdę to jest taki moment, którym na razie nic nie przychodzi do głowy takiego mądrego, bo właściwie... Nie, no mądre to jest to, panie Tomaszu, że życzymy im przede wszystkim, żeby wrócili też na Boską Komedię, czyli na ten finał roku, podsumowanie swoiste roku teatralnego w tej perspektywie międzynarodowej. Prawda, panie Jacku? Oczywiście. Życzymy Teatrowi Polskiemu, bo rzeczywiście no Boska Komedia bez Teatru Polskiego we Wrocławiu jest innym festiwalem. Nie mogło być Teatru Polskiego we Wrocławiu przez ostatnie edycje. I też na przykład ja bym sobie życzył, Krystian Lupa będzie robić spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie już niebawem. Natomiast myślę sobie, że jego miejscem także był Teatr Polski we Wrocławiu. I pamiętamy, jak pokazywał tam wycinkę. Poprzednim razem pokazywał tam proces, który powstał także dzięki Teatrowi Polskiemu w podziemiu. A przecież miał mieć swoje miejsce w Teatrze Polskim. Więc na przykład chciałbym, żeby jeszcze Krystian Lupa wyrysował przedstawienie w Teatrze Polskim we Wrocławiu osobiście. A ja życzę również Teatrowi na przykład Wybrzeże w Gdańsku, wizytę Boskiej Komedii w niedalekiej przyszłości Teatrom Poznańskim, na przykład Polskiemu i Nowemu, żeby też powróciły na Boską Komedię. Cieszę się z obecności Teatru Śląskiego, który rzeczywiście chyba dawno tam nie był. Myślę o Krakowie na Boskiej Komedii. No tak, no, cieszmy się, że te inne miasta też mają swój potencjał, swoje propozycje i że one też może w niedalekiej przyszłości będą mogły być oceniane przez międzynarodowe jury. To dziękujemy. Do spotkania w Krakowie od 8 do 16 grudnia. I potem będą święta. Niektórzy w Afryce je spędzą i przyjdzie nowy rok. A generalnie dziwny jest ten świat. Naszymi gośćmi w studiu do drugiej prawie pozostałymi byli pan Tomasz Domagała. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. I pan Jacek Wakar, mój były kolega radiowy. Dziękuję bardzo. Gratuluję, panie dyrektorze, awansu. Program zrealizowała Elżbieta Różycka. Ze mną współpracował Wojciech Dorosz. Pomagał nam nasz stażysta Kuba Sadowski. A w finale pieśń zaproponowana oczywiście przez kolejnego gościa, Piotra Rudzkiego. A do studia powoli chyba wchodzi już Wojtek Osowski. No, będzie pieśń rewolucyjna.